ابھی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو اے دعوت اسلام، تیری دھوم مچی ہو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين، جل جلاله وصلى الله عليه وسلم. مولانا محمد كما تحب وترضى له صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا الله كهيا الله يا الله يا بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ کہیے سب یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا ساتھ تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ سب کہیں یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ سب کہیں یا اللہ یا اللہ واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ سب کہیں ہے یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ رات جب سر اپنا چھپا چڑیوں نے ذکر سنایا رات جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب کہیں یا اللہ سب کہیں یا بخش دے تو پار کمالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے پار کمالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب کہیں یا اللہ یا اللہ اللہ جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا ذرا ذرا کہنے لگا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا جل شانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر اتوار عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں حمد باری تعالی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت پیش کی جاتی ہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نعت مصطفیٰ میں التجائیں کی جاتی ہیں. اس سے پہلے حمد پڑھی گئی، اس میں بھی کئی التجائیں تھیں. باری تعالی سے دعا کی جاتی ہے، ملتجی ہوتے ہیں. اس کے بعد بارگاہ رسالت میں ملتجی ہوتے ہیں، التجائیں پیش کرتے ہیں. تو اجتماع ذکر و نعت میں، اجتماع ذکر و نعت میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو. اجتماع ذکر و نعت میں آ کر بیٹھا ہے جو، اس کی واللہ قسمت ہری ہو گئی. تو یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، استغاثے پیش کیے جاتے ہیں. نہیں معلوم ہمیں کہ کون سی گھڑی ہمارے لیے ایسی ہو، سعادت بھری، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، یہاں سے التجائیں پیش کر رہے ہوں. ہمارے لیے تو مشکل ہے نا، ان کے لیے سننا کوئی مشکل ہی نہیں. ان کی نگاہ عنایت تو ہم پر ہے ہی، جب ہی تو ہم چل پھر رہے ہیں. ان کی کرم نوازیوں کی انتہا نہیں ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس اجتماع ذکر و نعت میں استغاثے ہوتے ہیں، التجائیں بارگاہ رسالت میں پیش کی جاتی ہیں. کوئی عرض کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یا رسول اللہ، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. تو جب بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کی جا رہی ہو تو آپ بھی شریک ہو جایا کر رہے ہیں، کہ کیا معلوم ہماری بھی عرض بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے اور ہم بھی سوئے طیبہ روانہ ہو جائیں. تو یہ اجتماع ذکر و نعت میں جب ہر اتوار کو عشاء کے بعد اس کا انعقاد ہوتا ہے، دنیا بھر میں ناظرین بھی اس کو بذریعہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے 150 کے لگ بھگ ممالک میں الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. تو جہاں کہیں مصطفیٰ کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہوتے ہیں، وہاں جب ہاتھ اٹھیں آپ بھی اٹھا دیا کریں. زہے نصیب کہ ہماری دل کی آنکھ کھل جائے اور ہم سچ مچ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں. میں اس کرم کے کہاں تقابل، حضور کی بندہ پروری ہے. تو نگاہ عنایت ہو گئی نا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. نہایت توجہ کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، اور جب مدینے کا ذکر ہو، اس کے میناروں کو، مسجد نبوی کا ذکر ہو، جو جا چکے ہیں وہ اپنی حاضری کا تصور کریں، اور جو نہیں کرے، نہیں گئے، وہ تصور ہی تصور میں، جنہوں نے ویڈیو میں، فوٹو میں مسجد نبوی کو دیکھا ہے، اپنے خیالات میں ان مناظر کو لے کر آئیں. گنبد خضرا کا ذکر ہو تو گنبد خضرا کے حسین جلووں میں گم ہو جائیں، اور دل ہی دل میں بارگاہ رسالت میں التجائیں کریں. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ رسالت کی اس طرح کی حاضری ہماری قبول فرما لے, اور وہ دن آئے کہ ہم سچ مچ گنبد خضرا کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور وہاں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہوں. اللہ جل مجدہ ہماری حاضری سچ مچ مدینہ طیبہ میں فرما دے. زہ نصیب کہ اپنے مرشد کے ساتھ حاضری ہو جائے, کہ جائیں تو کسی عاشق کے ساتھ جائیں, دیکھیں مدینہ تو کسی عاشق کے ساتھ دیکھیں, گنبد خضرا پر نگاہ جمے تو کسی عاشق کے ساتھ ہو, اور ہماری نگاہ ہمارا سر اٹھا کر وہ عاشق رسول یہ کہے کہ دیکھو یہ گنبد خضرا ہے. تو التجائیں ہو رہی ہیں میٹھے اور پیارے سائیوں, اجتماع ذکر و نعت میں آپ شامل ہو جایا کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں ہوں وہ بھی شامل ہو جایا کریں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں گئے کبھی بھی نہ گئے وہ مدینے میں ہے, کیونکہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ ہر گھڑی لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا, مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, کہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے, لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے, میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. چل مدینہ, چل مدینہ, چل مدینہ, وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب کے علم ہے کہ الحمدللہ معراج شریف کی آمد آمد ہے, اور میرے آقا سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العلیہ نے ایک بہت ہی پیارا کلام سہرہ معراج کی صورت میں لکھا ہے. آئیے تمام اسلامی بھائی اس کلام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک ہو جائیے. ہے صف آرا سب حور و ملک اور دل ماں خلد سجاتے ہیں, ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش آدم پر, ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش آدم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں, ہے آج پلک روشن روشن ہے, آج پلک روشن روشن ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش آدم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں, قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر, قربان میں شان و عظمت پر, قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر, جبریل امین حاضر ہو کر, جبریل امین حاضر ہو کر, معراج کا مژدہ سناتے ہیں, جبریل امین حاضر ہو کر, معراج کا مژدہ, اور جبریل کو رات سجا کر کے, جبریل کو رات سجا کر کے, پھر غوث بری سے لے آئے, پھر غوث بری سے لے آئے, بارات فرشتوں کی آئی, بارات فرشتوں کی آئی, معراج کو دودھا جاتے ہیں, بارات فرشتوں کی آئی, معراج کو دودھا خلد کا جوڑا زیب بدن, رحمت کا سجا سہرا سر پر, رحمت کا سجا سہرا سر پر, کیا خوب سہانا ہے منظر, کیا خوب سہانا ہے منظر, معراج کو دولہا جاتے ہیں, کیا خوب سہانا ہے منظر, معراج کو دولہا, اور یہ عز و جلال اللہ, یہ اوج و کمال اللہ اللہ, یہ عز و جلال اللہ اللہ, یہ اوج و کمال اللہ اللہ, یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ اسرا کے دولہا کا جلوہ جھرمٹ میں ملائک لے کر جھرمٹ میں ملائک لے کرنے معراج کا دولہا بناتے ہیں اور اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں اور وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا او شاد تصور کر کر کے او شاد تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اور یہ شاہ نے پائی سعادت گے خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی گے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو وش کھا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو وش کھاتے ہیں اور جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو پڑھے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں آتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دل بر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کی رحمت سے دل بر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں اور معراج کی شب تو یاد رقام معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ غم عطار اسی امید پہ غم دل اپنے گزارے جاتے ایک دھوم گے عرش آدم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم گے عرش آدم پر مہمان خدا کے آتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. مبارک رجب المرجب ہے, اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں, اور اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, سبحان اللہ, جس کا ایک کلام ابھی آپ نے اسی مناسبت سے سماعت کیا. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد قصیدہ معراج یا کبھی انشاءاللہ رحمان کچھ اشعار پڑھے جائیں گے, آپ شامل رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. مدینہ کی یاد میں تڑپتا ہوا اعلی حضرت عاشق ماہ نبوت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں. پھر اٹھا ولولا ہے یاد مغیلہ نے عرب, پھر اٹھا ولولا ہے یاد مغیلہ نے عرب, دامن دل سوئے بیابان عرب, پھر اٹھا ولولا ہے ہزارا نے عرب, باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارا نے عرب, سہرائے عرب ہائے بیابان عرب, ہائے سہرائے عرب ہائے بیابان. حسن تیرا جان عجم شان عرب نام کی حسن تیرا جان عجم شان عرب علم کی دل میں ہائے کس وقت لگی پاس علم کی دور رگے خار مغیلا میں عرب کے بہت دور رگے عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان اللہ کیسا شہر ہے مدینہ منورہ، کیسا شہر ہے مدینہ منورہ جس کے خاروں کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے گلوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے ریگ زاروں کا ذکر ہو رہا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک لاکھوں اشعار مدینہ طیبہ کے لیے لکھے جا چکے ہیں. اور دنیا کی کسی شہر کے لیے آنکھ روتی رہی مگر یہ وہ مدینہ ہے جس کے لیے ہر مسلمان کی آنکھ تڑپتی ہے، روتی ہے، وہ التجا کرتا ہے. اور شعراء کرام آتے رہے آتے رہے، لکھتے رہے، قلم ٹوٹ گئے مگر حق ادا نہ کر سکے. کوئی مدینے کے خار کا ذکر کر رہا ہے، کوئی مدینے کے گلزار کا ذکر کر رہا ہے. ارے حد تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے سگوں کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ خواہش کی جا رہی ہے کہ کاش میرا نام مدینہ کے سگوں میں یعنی مدینہ کے کتوں میں شامل ہو جائے. تو یہ وہ مدینہ طیبہ ہے جس کا ذکر اعلی حضرت فرماتے ہیں اور وہ التجا کرتے ہیں، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب. تو ظاہر جب مدینہ طیبہ جانے والوں کے کافلوں کا ذکر سنتا ہے اللہ اکبر، ظاہر نہیں بلکہ وہ شخص جس کے دل میں خواہش ہے، تڑپ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، ارے یہ حاجی بنے گا، یہ کعبے کو دیکھے گا، یہ گنبد خضرا پر نگاہ جمائے گا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا، اسے دیکھ رہا ہے کہ کیسا خوش نصیب ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اس ولولے کے ذکر میں، اس تڑپ میں، اعلی حضرت کے اس تڑپ میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، کٹے مرتے ہیں گولو گل بل کو لڑا تا گلستان عرب، گولو بل بل کو لڑا آپس میں کلام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے مرجائے ہوئے پھول آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اگر مدینہ طیبہ کے بیابان میں ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے، مرجاتے نہیں. ہم کھلے ہوئے ہوتے کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیا ہوتے بیابان عرب. چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں, مرجھائے ہوئے پھولوں میں, کیوں یہ دن دیکھتے پاتے. یعنی ہم جو مرجھا گئے, اگر مدینہ طیبہ ہوتے تو وہاں مرجھانا نہ ہوتا. کیوں چرچے ہوتے ہیں, چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں, کیا کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو پایا لطافت کو رضا. ہشت مانے آٹھ, ہشت خلد آٹھوں جنتیں وہاں پر فیض لینے آئے. کہاں پر؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سبحان اللہ. ہشت خلد آئے وہاں قصبے لطافت کو رضا, چار دن برسے جہاں ابر بہارا میں عرب, چار دن برسے جہاں ابر بہارا ول یاد مغیلا نے عرب, پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابا نے عرب. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے, حضور اپنی محفل میں ہے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمن کا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکے تو میرے ساتھ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا، ہی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا، ہی ہو پھر تو خلوت میں عجب الجمن آرا، ہی ہو پھر تو خلوت میں عجب الجمن آرا، ہی ہو دل بے ہو یاد میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا، ای ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا، ای ہو پھر تو خلوت میں عجب الجمن آرا، ہو پھر تو خلوت میں عجب الجمن آرا، ای ہو آستانے پہ آستانے پہ تیرے سر ہو جلا، ہو آستانے پہ تیرے سر ہو جلا، ای ہو اور ہے جان جہاں تو بھی تماشا، ای ہو اور ہے جان جہاں تو بھی عاشق زار کی آبرو ہے، یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے ہمیں ہریالے گنبد کے تلے، قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائے، دین و ایمان یا رسول اللہ، نہ دولت دے نہ شہرت دے ہمیں بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے تم نکل جائے میرا کاچر یار کے پا، آستانے پہ تیرے سر ہو جلا، ای ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجلا ای ہو اور ہے جان جہاں تو بھی تماشا ای ہو اور ہے جان جہاں تو بھی تماشا ای ہو آج جو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اس پہ قسمت پہ فدا اس کی قسمت پہ فدا تاک شہید کی راہ اس کی قسمت پہ فدا تاک شہید کی راہ خاک طیبہ پہ جسے چند کی نیند آئی ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے میں مدینے پہنچوں بھی کس طرح ہے بہت ہی دور کی منزلے وہ بلانا چاہے اگر ہمیں نہیں فاصلہ کوئی دور کا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس کی قسمت پہ فدا تاخت شہید کی راہ خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو ایک جھلک دیکھنے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا ہی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا ہی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشا یہی منظور تھا قدرت کو کسایا نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کسایا نہ بنے ایسی یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہی ہو ایسی یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارا ہی ہو کبھی ایسا نہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کی کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہل نبی کا ہی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہل نبی کا ہی ہو کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کبھی ایسا نہ ہوا ان کی کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کی کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلن سے پہل نبی کا ہی ہو ہاتھ کے پھیلن سے پہل نبی کا ہی ہو ہاتھ کے پھیلن سے پہل نبی کا ہی ہو بلد جب خوابے بلد جب خوابے اجل سے ہو غسل کی آنکھیں بلد جب خوابے اجل سے ہو ہماری آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا ہی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا ہی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ طرح ہی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا انجمن آرا علی محمد کاش دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو جلوت میں تو بہت کچھ یادیں ہوتی ہیں اے کاش کے خلوت میں بھی نصیب ہو جائے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ماہ رجب جلوہ فگن ہے اور عنقریب وہ شب آنے والی ہے جس کو شب معراج کہا جاتا ہے. انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ذکر و نعت انشاءاللہ الرحمن 27 رجب المرجب کو ہوگا. اس بڑی رات کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مدنی مکالمہ اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن بیان ہوگا, اس کے بعد اجتماع ذکر و نعت ہوگا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑی متبرک اور مبارک رات ہے. اس رات کے متعلق امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں نقل فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 کی نیکیوں کا ثواب ہے, اور وہ رجب کی 27 شب ہے, اور جو اس میں 12 اس طرح پڑھے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو سماعت کریں, غور سے ملاحظہ کریں, نوٹ کر لیں, آنے والی شب معراج میں انشاءاللہ ان نوافل کو ادا کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. 12 اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت, اور ہر 2 پر التحیات پڑھیں, اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیر دے. اس کے بعد 100 یہ پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 12 پڑھنی ہے, اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں. التحیات پر یہ رکعت ختم ہوں گی, 12 اس لیے, یعنی 2 کر کے اگر پوری پڑے گا تو درود پاک اور سلام کے ساتھ 12 دعا کے ساتھ پوری کرے, اور سلام کے بعد چاہے تو ایک ساتھ پڑھ لے چاہے تو الگ الگ پڑھے, اور 12 مکمل ہونے پر 100 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے, اور 100 استغفار پڑھے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو کوئی بھی استغفار پڑھ لے, اور پھر 100 درود پاک پڑھے, اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے, اور صبح کو روزہ رکھے, اللہ تبارک و تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے, سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو پیاری فضیلت جو ہے یہ 27 شب کے لیے ہے. 27 شب کو 12 ادا کیجئے جس طرح بتایا گیا ہے. مزید سمجھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کیجئے. اگر آپ کو یہ رسالہ میسر مکتبہ آپ کے قریب نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, پی ڈی ایف فائل کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اس کو پڑھیے, اس میں 27 شریف کے نوافل بھی لکھے ہوئے ہیں, اور جو ہے رجب المرجب کے روزوں کی بھی فضیلت ہے, اور 27 کے روزے کی فضیلت یہ بھی سماعت کرتے چلیں. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ 27 رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ اس کے لیے 60 کے روزوں کا ثواب لکھے. تو آنے والی شب معراج میں اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہونا ہے. باب المدینہ کے اسلامی بھائی اپنے اپنے مقامات پر, مختلف مقامات پر نشر ہوگا, اور انشاءاللہ الرحمن یہاں فیضان مدینہ میں بھی اہتمام ہوگا عالمی مرکز میں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ الرحمن, یہ اجتماع ذکر و نعت 27 شب کا, شب معراج کا, انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس شب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا, عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں کدھر, ہائے تیرا مکان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ کلام مل کر تمام اسلامی بھائی پڑھیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, میرے بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, میں گدا تو بادشاہ شر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ شق, میں گدا تو بادشاہ شق, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, شر دے پیالہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا, کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا, بزم حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, طور پر رفعت لامکانی کہا لنترانی کہا مرانی کہا, جن کا سایہ نہیں ان کا سانی کہا, جن کا سایہ نہیں ان کا سانی کہا, کہہ کا شاہ زیر پا آج کی رات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے, ادب کے ساما ادب کے مہمان کے لیے تھے, بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے, وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومے, ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات خود رکھے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سمرا سبر کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بنا اگے تھے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے طاووس رنگ رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوم میزا بزر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے سیاہ لاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزیین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تنکی سبا سے سبزے میں لگنے آئیں دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نگروں نے وہ چمچتا لباس آب روا کا پہنا کہ موج چڑیاں تھی دھار لچکا حباب تابا کے تھل تکے تھے پرانا پردا مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائیں غبار بن کر نثار جائیں بار بن کر نثار جائیں غبار بن کر نثار جائیں کہاں بسرہ گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ بٹ رہا تھا یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترت وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم دیواغوں تھے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لے کے اترن مگر کر کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک مبارک مبارک ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت میں دی مبارک گناہ مستان جھومتے تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امنڈ کے جنگل ابل رکھے تھے ستم کی آگ ایسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا ڈالایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے مہکتے گل گل لہکتے گلشن ہرے بھرے لگے لگا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر یہاں گھمانا اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دبتا ربا تھا, نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا, نجوم افلاک جام مینہ اجالتے تھے کھنگالتے تھے, نقاب الٹے وہ مہر انور, گرمیوں پر نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار, فلک کو ہیبت سے تپ چڑی تھی تپکتے انجم کے آب لے تھے, وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے, سنہری ضربات اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, نماز اقصا میں تھا یہی سر یا غمانا اول آخر کے دست بستہ پیچھے غازل جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جھلک سی اس قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, سواری دولہ کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے, تھکے تھے روح الامی کے بازو تھکے تھے روح زو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے, جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے عجب برے حالو گرتے پڑتے, وہ سدرہ ہی پر رکے تھے تھک کر چڑے تھے دم تیور آ گئے تھے, سنائے اتنے میں عرش حق نے لے لے مبارک کے لے مبارک, وہ تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے, یہ سن کے بے خود خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں گیا آقا, پھر ان کے دلوں کا بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے, یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چل یہ حضرت, تمہاری خاطر کشاد گئے جو کلیم پر بند راستے تھے, بڑے محمد قریب و احمد بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد, بڑے محمد بڑے محمد قریب و احمد بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد, نثار جاؤ نثار جاؤ, یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے, خدت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہت کو لال کسے بتائیں کدھر گئے تھے, سراغ عینو متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی راہی نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے, ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا, جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے, بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے رکتے ادب سے جھکتے, جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے, پر ان کا بڑھنا تو نام تو تھا حقیقتا فعل تھا ادھر کا, تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے, اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ ہی نہ تھے ارے تھے, محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل, کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھر گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، بھور کو یہ ذوق تش نہیں تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول اس کی طرف گئے تھے، کمانے ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شغ نماز ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کت گلوئے پر نور میں پڑے تھے، زبان کو انتظار گفتگو نہ زبان چلی نہ کان چلے اور بات ہو گئی، زبان کو انتظار گفتگو تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے، وہ برج پتھا کا ماغا پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ اس قمر کے قدم گئے تھے، طرب کی نازش کے حال چکی ہے ادب وہ بندش کے ہل نہ سکی ہے، یہ جوش ضد تھا کہ پودے کشاکش ارہ کے تلے تھے، خدا کی رحمت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی رحمت شفیع رضا پلیا ہو عنایت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولا نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولا نور کا، شاہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، صبح طیبہ میں گوبی گوبٹتا ہے باڑا نور کا، سج سا دینے نور کا آیا ہے تارا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے مل کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی منقبت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڑا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشاہوں سے اعظم، فقیروں کی حاجت رواہوں سے اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، بغیر غم سے کہ بیڑے کی ہے نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کی ہے نا خدا غوث اعظم، اسیرو مشکل کشاہوں سے اعظم، فقیروں کی حاجت رواہوں سے اعظم، الف اللہ چمبے اسبات دا پانی ملے آ، ہر رگ ہر جائی ہو چشمہ پائے جم مرشد میرا میرا حسن اپنے دل کی کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم فقیروں کی حاجت روا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ شمعِ اسرار اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت غوثِ اعظم امام تقا ورنوں کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمتِ قدسی کر دے گا رضا مجھ سے لاکھوں سلام شمار بزم ہدایت فیض سے جل کے لاکھوں امام سجے فیض سے جل کے لاکھوں نمازی بنے جس نے پیکر کیا ان امیر اغلے سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید المرسلین. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من الشيطان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما, ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو قبول فرما. اے اللہ جو تیری بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں پروردگار, اور جو التجائیں اجتماع ذکر و نعت میں ہوئیں سب کو قبول فرما پروردگار. ماہ رجب کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما, اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرما, مدنی انعامات کا عامل بنا دے, قافلوں کا مسافر بنا دے, نگاہوں کو جھکا دے, زبان کا کفل مدینہ عطا کر دے. مولا کریم ہمارا رواں رواں گناہوں سے بچا لے. مولا ہم سب کو نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے, زبان کو چغلی سے بچا لے, کانوں کو غیبت سننے سے بچا لے, آنکھوں کو بد نگاہی سے بچا لے. اے اللہ ہمارے پاؤں کو گناہوں والے مقامات پر جانے سے بچا لے, ہاتھوں کو ظلم کرنے سے بچا لے. مولا کریم بار بار حج کی سعادت سے محرمت فرما, بار بار حج کی سعادتیں عطا فرما, بار بار میٹھا مدینہ دکھا, چل مدینہ کی سعادتوں سے بہرہ مند کر دے. مولا کریم جن کے بچھڑے ہیں ملا دے, روٹے ہیں منا دے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے. مولا ان کی بھی جو التجائیں ہیں دعائیں ہیں, یہاں بھی جو حاضر ہیں سب کی التجائیں دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما, بانی دعوت اسلامی کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, بانی دعوت اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم, مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. اے اللہ ان سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما. مولا کریم جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.